Kiitos, rakas kallis mestari, Herra. Kiitos tästä ihanasta aamupäivästä hetkestä. Saamme olla sinun edessäsi, katsella sinua. Herra, sinä virvoitat meitä. Nostat meidän ajatuksemme näistä maallisista taivaallisiin. Oi, rakas mestari, siunaa tämä tuleva kokous. Siunaa sanomasi, jonka olet veljille laskenut. Siunaa Matin saarna, Jeesus kallis. Anna sinä olla taivaallinen voitelu mukana. Ja Herra, kosketa Gunnaria, joka saa sinun sanasi tuoda meille. Kiitos, rakas kallis mestari, että sinä avaat taivaan akkunat meidän yllemme, niin että me saamme hetken viettää aikaa taivaallisissa, kokea kuinka kaikki surut ja murheet väistyy ja taivaallinen ilo laskeutuu meidän elämäämme. Mä otan tähän alkuun heti esirukouspyynnön, niin ei sitten jää Matille niin paljon näitä rukouksia. Tähän keskittyy saarnaan. Maijan äiti on joutunut sairaalaan ja hän oli todella huonossa kunnossa, mutta tänään vaikuttaisi olevan paremmin. Mutta kannetaan häntä rukouksin Herran eteen. Kiitos, rakas kallis mestari, että sinä näet Maijan äidin ja hänen korkean ikänsä. Herra, me tuomme hänet sinun eteesi ja iloitsemme ja kiitämme siitä, että hän voi tänään jo paremmin ja sinä olet kuullut meidän rukouksemme. Herra, tapahtukoon sinun hyvää tahtosi hänen elämässään. Koskettele myös Maijaa ja Heikkiä tämän vaikean ajan keskellä, kun sairaus astuu perhekuntaan. Herra, sinä näet täällä seurakunnan keskellä monia muita, joilla kotona sairastetaan. Herra, anna heillekin lepo ja rauha sinussa. Luottaa siihen, että sinä kosketat parhaimmalla tavalla. Herra, sinä tiedät, mikä meille jokaiselle hyväksi on. Sitä me kuitenkin pyydämme ja anomme, Herra, että poista pois kipu ja särky ja tuska meidän elämästä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Ja nyt meille tulee sitten aloituspuheen pitämään Gunnar Lindgren. Olepa hyvä veljeni Herrassa.